sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Zapraszamy na wspólną audycję Raport Powodziowy w Polskim Radiu 24 w Jedynce i w Trójce. Minęła godzina 12, zaczynamy raport powodziowy, specjalną audycję na trzech antenach Polskiego Radia. W programie pierwszym, programie trzecim i Polskim Radiu 24. Przed mikrofonem Magdalena Skajewska, zapraszam. A na początek najświeższe informacje i Piotr Paszkowski. Raport powodziowy. Witam Państwa. Głogów, Nowa Sól, Nietków i Krosno Odrzańskie to owocenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej miejscowości zagrożone zalaniem przez przechodzącą na Odrze falę powodziową. W Głogowie stan wody powinien osiągnąć maksimum mniej więcej za 2 godziny. W Nowej Soli jutro rano, a w Nietkowie we wtorek po południu. Stan alarmowy przekroczony jest obecnie na 29 stacjach hydrologicznych, a ostrzegawczy na 21. Sytuacja powodziowa w województwie opolskim poprawia się. Alarmy powodziowe obowiązują już tylko w jednym powiecie i 8 gminach. Premier Donald Tusk apeluje, by pochopnie nie odwoływać zaplanowanego wypoczynku na południu Polski. Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu szef rządu mówił, że wiele turystycznych miejsc nie zostało zalanych i może przyjąć wczasowiczów. Zanim odwołacie, upewnijcie się, jaka tam jest sytuacja. Mój gorący apel, żeby nie wpadać w taki zbiorowy nastrój, bo i wy stracicie te swoje zaplanowane wakacje, no i duże straty finansowe poniosą ci, którzy przygotowali ten wasz wypoczynek tutaj. Wiceminister sportu Piotr Borys mówił, że miejscowości takie jak Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój, Polanica Zdrój i Karpacz nie są zniszczone przez powódź. Warszawska Fundacja Odzyskaj Siebie organizuje tydzień terapeutyczny dla dzieci dotkniętych powodzią. Wczoraj z Paczkowa do Konstancina pod Warszawą przyjechało 14 nastolatków. Założyciel Fundacji Odzyskaj Siebie, psycholog Daniel Dziewit, mówił w Polskim Radiu 24, że dzieci mają opiekę terapeutów, psychologa, zajęcia sportowe i zwiedzają Warszawę. Postaramy się wzbudzać na tyle ciekawość, na tyle zaangażowanie, na tyle odkrywanie świata, poznawania fenomenalnych ludzi i miejsc, że może nie będzie czasu ani na smutek, ani na tęsknotę. Fundacja Odzyskaj Siebie i Centrum Reset zapewniają nocleg, wyżywienie i program terapeutyczny. Po 27 latach największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej ponownie łączą siły, by pomóc ofiarom powodzi w ramach akcji Telewizji Polskiej Razem dla Was. Nową wersję utworu Moja i Twoja Nadzieja zaśpiewali m.in. Kasia Nosowska, Małgorzata Ostrowska, Natalia Kukulska i Andrzej Piaseczny. Piosenkarz, kompozytor i autor tekstów Arek Kłusowski mówi, że dla niego naturalną sprawą jest pomaganie potrzebującym. Oprócz zbiórek, w które się angażuję, taką artystyczną tutaj kropeczką mogę wesprzeć tę akcję. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. To nie jest też taki czas, że artyści tutaj promują się czy lansują, tylko generalnie chodzi nam o to, żeby pokazać solidarność z ofiarami i w obliczu tej wielkiej tragedii tworzyć serca, o to chodzi. Teledysk do piosenki nagrano w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie, a jego premiera w nadchodzącym tygodniu na antenie Telewizji Polskiej. Dziś w całym kraju dużo słońca i ciepło, maksymalnie 21 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, 23 w centrum, 25 na północnym wschodzie kraju. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1008 hektopaskali. I zaczynamy raport powodziowy i na początek łączenie z Mariuszem Pieśniewskim, który jest w Głogowie. Głogowie, gdzie zbliża się fala kulminacyjna na Odrze. Witaj Mariuszu. Dzień dobry. Powiedz, jaka jest sytuacja w tej miejscowości? Czy wały w Głogowie są już przygotowane na przejście wielkiej wody? Wciąż jest wielki niepokój. My od rana przemierzamy te okolice Głogowa i w samym Głogowie także spoglądamy, jak to wygląda. Jeśli Państwo kojarzą Głogów, to tam w centrum jest taki znany most w kolorze różowym, most tolerancji w Głogowie. Na nim stoi taka mała, niepozorna, wydawać by się mogła rzeźba świętego Jana Niepomucena, kapłana i męczennika z XIV wieku. No i w kwietniu 2023 roku na tej tablicy pod figurą napisano, że w 58 rocznicę wraca ta figura na swoje miejsce i chodzi o to, żeby upiększać, chronić od powodzi, dopomóc w pomnażaniu dobrej sprawy. I dzisiaj ta figura naprawdę smutno patrzy na tą Odrę, na Odrę, która wciąż się podnosi. Podobnie wielu mieszkańców Głogowa, którzy właśnie przychodzą nad Odrę, na przykład w okolicach tego mostu i porównują ten stan rzeki z 1997 rokiem, no ale zalane są między innymi innymi położone wzdłuż rzeki tory. No widać wodę, no straszny widok po prostu, bo woda rozlewa się i człowiek by chciał, żeby się cofnęła już. No tory są zalane, pierwszy tor jest zalany, nie? No smutne, smutne po prostu, bo widzimy potęgę jaka jest i człowiek nie potrafi jej przyhamować, nie? Aż się płakać chce. No co można powiedzieć, współczuć tylko tym ludziom. Bo to każdego może nas spotkać po prostu. Moja mama też akurat nie w Cebrze mieszka. Bratowa ją przywiozła tutaj do mnie, no bo po prostu jest bardzo chora. Każdy się tam gdzieś ewakuował, gdzie tylko mógł. No co zrobić, no mnie też mogłoby to dotknąć, abym gdzieś tam mieszkała. No myślę, że każdy gdzieś z pomocą przyszedł. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Trzeba tak myśleć i mieć nadzieję i wspierać tych ludzi. Do tego punktu z 97 roku ile zostało? Niewiele brakuje. Ale tak jest dużo niżej, bo to się porozlewało po lewej, po prawej stronie. Ale walczą, żeby jak najmniej się rozlało, żeby po prostu uchronić mieszkańców, którzy mieszkają po tej stronie Odry, co jest niżej. Trzeba mieć tą dobrą myśl, że zwłaszcza, że akcja sztab jest, działa i wszyscy są na posterunkach swoich. Nie tak jak w 97, bo trochę zaniedbane to było. Teraz nie ma dużego zaskoczenia, bo wszyscy są na swoich miejscach i obserwują i pilnują tego. Rzeczywiście widać w mieście wzmożone działanie służb i wolontariuszy. Żołnierze między innymi na moich oczach budowali kolejną zaporę z worków wokół kolegiaty, która no, jest dosłownie 100-200 metrów od samej rzeki. No ale najbardziej widać to, co się dzieje, to społeczne poruszenie wokół wałów poza miastem, na obrzeżach Głogowa. Teraz właśnie tutaj jesteśmy i tutaj największe zagrożenie jest właśnie wystąpienia wody z wałów. Tutaj też jest największe poruszenie i dosłownie sąsiad z sąsiadem, choćby się nie nienawidzili, teraz się godzą i ramię w ramię stają przeciwko temu żywiołowi. Czyli mieszkańcy jest i służby. Naprawdę. Ci, co się pokłócili, to się pogodzą. To jest raz. Drugi raz to jest taki też, że ludzie się zżyli i trzeba pomóc i trzeba zapierniczać. Ja tu mam rodziców. No i właśnie, zagrożenie jest odczuwalne, prawda? Że to nie jest wirtualna sytuacja. Wystarczy spojrzeć na tą rzekę. No dokładnie, no, ma pan rację. No. Czy tylko przejść na drugą stronę wału i spojrzeć, że już naprawdę woda na koronie się zbiera. A o 16:14 kulminacja o 14 godzinie. Ludzie zebrali się naprawdę w kupę, jak to mówi się po polsku, i ratują. Na pewno się uda. Na pewno się uda, bo jesteśmy dobrej wiary. A później jeszcze też, zanim to wszystko opadnie, to jeszcze jest zagrożenie cały czas. Oby było dobrze. Wały są na przykład na Siemkiętnej i krety i bobry, wszystko robią też roboty, nie? A woda to jest żywioł. Pożar się zgasi, a wody się nie zatrzyma. No i właśnie tak to wszystko wygląda wokół tych wałów. Jesteśmy w takim, można powiedzieć, jednym z obozowisk tych osób, które walczą z tym żywiołem. Tu oczywiście też są pojazdy wojskowe, namiot wojskowy, ale też przede wszystkim rzuca się w oczy no, kilka takich gór dosłownie usypanych z worków z piaskiem, bo te worki były zapełniane przez całą noc i teraz nad ranem znowu kolejne osoby, które tylko kilka godzin się przespały, wracają tutaj i właśnie kolejne worki są zasypywane. Na samym wale są takie no, długie, wyglądające trochę jak okopy, właśnie worki z piaskiem, które mają spowodować, że nawet jeśli ten poziom Odry będzie wyższy niż korona wałów, to woda się nie przeleje, a dosłownie stojąc na wale, to dosłownie ręką można dotknąć tej wody, która już tak wysoko podchodzi. A przypomnijmy, że ta fala kulminacyjna ma dotrzeć do Głogowa za niecałe 2 godziny, czyli około godziny 14. Prosto z Głogowa specjalny wysłannik Polskiego Radia Mariusz Pieśniewski. Bardzo dziękuję. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. A teraz przenosimy się do Wrocławia, gdzie jest Michał Jędrkowiak. Witaj. Dzień dobry. Dziś we Wrocławiu odbył się sztab kryzysowy z udziałem premiera Donalda Tuska. Powiedz, jakie wnioski po tym dzisiejszym porannym posiedzeniu sztabu, na co zwracał uwagę premier i o co apelował, bo apel także się pojawił. Tak, to za chwilę do tego apelu przejdę, ale powiem, że we Wrocławiu widać już na horyzoncie koniec tej fali wezbraniowej na Odrze. To jest dobra wiadomość. IMGW spodziewa się, że jutro poziom rzeki w mieście będzie już poniżej stanu alarmowego. Powoli opada też poziom rzeki w brzegu dolnym, Malczycach i Ścinawie. No ale ta wysoka woda idzie niestety dalej na północ, mówi dyrektor IMGW Robert Czerniawski. W Głogowie dzisiaj po południu stan wód powinien osiągnąć maksimum. W Nowej Soli w poniedziałek rano, w Nietkowie we wtorek po południu. I gdy mówimy o ryzyku zagrożenia, my jesteśmy pewni, że to zagrożenie tam występuje. Spotykamy się z komentarzami naszych prognoz, które są bardzo prawdopodobne i my tego ryzyka jesteśmy pewni. Nie chcemy straszyć ludzi, tylko chcemy, żeby przygotowali się do aktualnego zagrożenia, aktualnej sytuacji. No i te ostrzeżenia biorą sobie do serca mieszkańcy miast i wsi na styku Dolnego Śląska i województwa lubuskiego. Tam już teraz wiele posesji jest zalanych. Tej nocy ludzie zabezpieczali wały workami z piaskiem, bo miejscami te wały przeciekały. W wielu miejscach walka cały czas trwa. W innych, tam gdzie ta wysoka woda już przeszła, no to jest czas sprzątania. Robią to sami mieszkańcy, ale z ogromnym wsparciem wojska, straży pożarnej, wolontariuszy. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych gromadzi teraz sprzęt potrzebny między innymi do zabezpieczania zalanych budynków. Tutaj duża jest rola samorządowców, do których zwracał się na posiedzeniu sztabu kryzysowego szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Jan Reichel. Udało nam się wynegocjować i pozyskać z rynku około 1500 osuszaczy, około 80 sztuk takich tych profesjonalnych, przemysłowych do nas dotrze w ramach Funduszu Pomocowego Unii Europejskiej i czekamy na kolejne oferty, także będziemy to na bieżąco robić. Apeluję jeszcze raz do Państwa, tak, o to, aby te zapotrzebowania spłynęły w miarę możliwości dzisiaj. Agencja ma też koordynować pomoc, przechowywać rzeczy, które są przywożone na zalane tereny z całej Polski i spoza Polski również. To pomoc głównie dla zwykłych mieszkańców, ludzi, którzy stracili swoje domy, ale nie tylko, bo w niektórych hotelach, pensjonatach też sytuacja jest bardzo trudna, one zostały zniszczone, ale nie dotyczy to wszystkich pensjonatów i hoteli. I na to zwrócił uwagę premier Donald Tusk. Jak mówił, ci przedsiębiorcy martwią się, no bo ludzie odwołują rezerwacje, wychodząc z takiego założenia, że lepiej w te rejony w ogóle nie jechać. Nawet w miastach, które są zalane, one były częściowo zalane. I często jest tak, że wiele miejsc tych turystycznych nadal normalnie może funkcjonować, a ludzie rezygnują no, z obawy, ja to rozumiem. Więc najprościej będzie jednak, zanim odwołacie, upewnijcie się u dysponenta hotelu, ośrodka, jaka tam jest sytuacja, bo i wy stracicie te swoje zaplanowane wakacje, no i duże straty finansowe poniosą ci, którzy przygotowali ten ważny wypoczynek. Tak więc to, co jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu było po prostu noclegiem albo po prostu obiadem w restauracji, w tej chwili urasta do rangi dużej pomocy. Samorządy we współpracy z rządem organizują też zielone szkoły, czyli takie wyjazdy na wypoczynek dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią. Dzisiaj pierwsza grupa wyrusza do Sopotu. Z ofertą przyjęcia dzieci zgłaszają się oczywiście kolejne miasta i gminy. Najmłodsi będą też wypoczywać w centralnych ośrodkach sportu, w których czeka na nie 2,5 tysiąca miejsc. Michał Jędrkowiak prosto z Wrocławia. Michale, bardzo dziękuję. Michał mówił o tym apelu premiera, żeby nie rezygnować z pobytów w miejscach wypoczynkowych. Do tego tematu jeszcze dzisiaj będziemy wracać, a teraz łączymy się z panem Markiem Cebulą, wojewodą lubuskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Tak jak słyszeliśmy w relacji naszego reportera, do województwa lubuskiego zbliża się powoli ta fala kulminacyjna. W Nowej Soli ma pojawić się w poniedziałek rano. Proszę powiedzieć, jaka teraz jest sytuacja, jeżeli chodzi o przygotowanie do tej wielkiej wody. Wiemy, że w niektórych gminach województwa zarządzono już wczoraj ewakuację. Chciałbym zwrócić uwagę wszystkim Polakom, że wysoka woda ze Ścinawy popłynęła najpierw do województwa lubuskiego, a w tej chwili znowu z lubuskiego popłynęła do Dolnego Śląska, ponieważ Głogów tak naprawdę jest poniżej, już Szlichtingowej, gdzie wczoraj mieliśmy heroiczną walkę w okolicach miejscowości Wilków i Szlichtingowa, gdzie na styku dwóch województw trzeba było domknąć wał, a tam jeszcze wczoraj wszystkie siły i środki wraz z wojskiem, wraz ze strażakami OSP i Państwowej Straży Pożarnej i Policją i Strażą Miejską i wolontariuszami udało się domknąć wał i ta woda w tej chwili już tam spada w okolicach Szlichtingowej. Natomiast mamy kluczową sytuację, bardzo niebezpieczną na wejściu Baryczy do rzeki Odry, ponieważ w miejscowości Wyszanów następuje potężna cofka do Baryczy. Odra się wlewa tam i w tej chwili Barycz płynie jak gdyby pod prąd i wody Baryczy wzbierają zbierają, co prawda już bardzo powoli, bo woda z Odry płynie dalej właśnie w kierunku Głogowa i tam udało się zapanować nad sytuacją, obronić jeden dom. Wojsko wraz ze strażakami ochotnikami zbudowało taki wał i całą noc go broniło, żeby nie doszło do zalania gospodarstwa. Zwierzęta zostały wyprowadzone z pomieszczeń gospodarczych do innych pomieszczeń gospodarczych i udało się tę nieruchomość w nocy uratować. Szykujemy się na wysoką wodę koło Nowej Soli. W tej chwili wszystkie zabezpieczenia zostały przeze mnie sprawdzone. Mamy zadysponowane big bagi i śmigłowce w razie, gdyby trzeba było bronić na nowej drodze wojewódzkiej, wybudowanej, jeszcze nie odebranej, przepustów, przez które przepływają dzisiaj drogi, przepływają rzeki czy cieki wodne, które są normalnie czynnymi, niskostanowymi ciekami wodnymi, ale one płyną cały czas. Gdyby doszło do rozszczelnienia wałów na wysokości Nowej Soli i przelewałaby się przez te przepusty woda, zalałaby miejscowość Stara Wieś, kilkuset mieszkańców, więc chcemy zapanować nad tym ewentualnym zagrożeniem. Bo Nowa Sól, jak podobnie inne miejscowości, muszą przygotować się na długotrwałą falę powodziową. Dlatego też te wały muszą być szczególnie wzmocnione, tak żeby nie przeciekły. My w województwie lubuskim nie boimy się o miasta. Tam infrastruktura na rzece Odrze została wybudowana. Na Bobrze było nieco inaczej. Szprotawa i Żagań ucierpiały. Natomiast jeśli chodzi o Nową Sól, to mniej się boimy o samą Nową Sól. Właśnie z panią prezydent przed momentem rozmawiałem. Natomiast, bo dzisiaj sztab kryzysowy tutaj zebraliśmy z Nowej Soli. Natomiast my się boimy o te małe miejscowości. Bucków, Młynków, to są miejscowości, które niestety tam meandruje rzeka Odra i ona na tych zakrętach jest bardzo niebezpieczna, bo ona się na zewnątrz może po prostu porozlewać. I tam w tej chwili trwa ta heroiczna walka. Rzucone mamy wszystkie siły i środki. Wojsko wspomaga, przywozi worki z piaskami już napełnione, z piaskiem już napełnione i z Dolnego Śląska dysponujemy dosłownie samochód za samochodem tu na do województwa lubuskiego. To jest gmina nie tylko Siedlisko, ale też gmina Nowa Sól Wiejska, gmina Bojadła, gmina Zabór, tam i Czerwieńsk. To wszędzie w tej chwili walczymy i oczywiście Krosno Odrzańskie do ujścia rzeki Bóbr do Odry. To ważne, co pan mówi, ponieważ często skupiamy się na tych większych miejscowościach, skupiamy naszą uwagę i też energię. Natomiast ta walka, tak jak pan wojewoda mówi, toczy się także w tych mniejszych miejscowościach, wsiach, które są także na trasie czy Odry, czy innych rzek, jak Bóbr, o której pan wspomniał, które także walczą o ochronę swoich dobytków, swoich domów. Będą kluczowe sytuacje właśnie tam, gdzie w tej chwili Barysz wpada do Odry, gdzie wpada Bóbr do Odry, gdzie wpada Nysa Łużycka do Odry. To są najbardziej zagrożone w tej chwili miejsca. Z masterplanów wynika, że tam będzie najbardziej niebezpieczna sytuacja i tam po prostu budujemy jak najmocniejsze wzmocnienia, żeby nie doszło do zalewania mieszkańców właśnie w tych małych miejscowościach, bo to będą być może pojedyncze domy, ale często dorobek całego życia. W mieście my mamy wiele służb w tej chwili, ale też, tak jak powiedziałem, ta infrastruktura, która jest dużo mocniejsza, są obwałowania pobudowane, no też to są bogatsze samorządy, które było stać na takie inwestycje. Czyli trzymamy kciuki za większe miasta, ale także te mniejsze miejscowości i wsie w województwie lubuskim. Pan Marek Cebula, wojewoda lubuski, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Trzymajcie za nas kciuki. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. A teraz przenosimy się do Kotliny Kłodzkiej, gdzie trwa sprzątanie po tej fali powodziowej, która przeszła przez ten rejon. Setki ton odpadów i mułu wywożone są codziennie z miejscowości dotkniętych powodzią właśnie w Kotlinie Kłodzkiej. Wojsko, mieszkańcy, strażacy, wolontariusze metr po metrze usuwają skutki powodzi. Na obrzeżach Lądka Zdroju są jeszcze miejsca, gdzie nie dotarło wojsko i ciężki sprzęt, a także potrzebują pomocy. Część mieszkańców jest zniecierpliwiona. Z nimi Paweł Pawlica. Trudna sytuacja panuje m.in. na ulicy Langiewicza w Lądku Zdroju. Przede wszystkim chodzi o kilka wielkich stosów konarów i śmieci naniesionych przez falę powodziową. Kłębowiska drzew, blachy, resztek budynków i sprzętów ogrodowych uszkodziły domy, a na ich ścianach utworzyły ponad 3-metrowe sterty, z którymi mieszkańcy nie wiedzą, co zrobić. Przypłynęło z okolic. Biła tutaj taka zielona widać. Tam leży taki traktorek. porobiły takie hałdy. One są wysokie na 3,5 do 4 metrów wysokości, szerokie na 10-15 metrów. Nie wiadomo, co się w nich znajduje. Na pewno mnóstwo zwierząt martwych i tutaj może stać się coś złego, tak? Są tutaj potrzebne kontenery, żeby gdzieś te wszystkie śmieci wyrzucić. Pomoc do mieszkańców ulicy Langiewicza ma dotrzeć jutro. Sztab kryzysowy działający pod dowództwem Straży Pożarnej nie może sobie pozwolić na wyrywkowe działanie. Miasto ze względów logistycznych i z powodu ograniczonej ilości ciężkiego sprzętu zostało podzielone na sektory. Wielkie sprzątanie rozpoczęło się od centrum miasta i systematycznie jest rozszerzane, mówi nadbrygadier Michał Kamieniecki, który zarządza sztabem kryzysowym na terenie Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju. Jeszcze rano przed urzędem były hałdy śmieci. Teraz one nikną w oczach, właśnie usuwane przez żołnierzy m.in. obrony terytorialnej. Także to wszystko na bieżąco jest realizowane i jeśli chodzi o to zagrożenie epidemiologiczne, właśnie usunięcie szlamu, tych wszystkich śmieci i jak najszybsze osuszenie budynków pozwoli zminimalizować to zagrożenie. Tylko dziś w Lądku i Stroniu Śląskim pracuje ponad 1,5 tysiąca żołnierzy. Na wielu ulicach Stronia Śląskiego, Kłodzka i Lądka Zdroju zalegają tony wyrzuconych z zalanych mieszkań mebli, sprzętów wymieszanych z mułem naniesionych przez rzeki. Mieszkańcy, wojsko i straż pożarna prowadzi wyczerpującą walkę z usuwaniem skutków żywiołu, mówi burmistrz Lądka Zdroju Tomasz Nowicki. Z czym prosimy o ubieranie rękawic, zakładanie maseczek. Te pyły, które się unoszą, mogą być niebezpieczne dla organizmu, także proszę zachowajmy ostrożność. Co ważne i dobre dla nas, napływają do nas agregaty i osuszacze powietrza. Część mieszkańców przy pomocy wojska, swoich własnych rodzin posprzątała już swoje domy, posprzątała swoje mieszkania. Teraz wchodzą w fazę osuszania murów i ten sprzęt już jest. Zarówno nad Stroniem i Lądkiem unosi się chmura kurzu powstałego z mułu naniesionego przez falę powodziową. Przy jednym z domów spotkałem panią Karolinę, która od poniedziałku sprząta zalane mieszkanie. No, wróciliśmy do wybebeszania ścian, podłóg, do samych stropów. Wodz pracował u nas przez 3 dni, pomagał nam wszystko z piwnicy wyciągnąć, cały szlam, bo tam było po 2 metry tego szlamu. Także tak, mamy wsparcie. Gazu nie ma, tutaj wody nie ma w tym budynku. Problem jest z kanalizacją, która tak naprawdę ścieki już teraz do rzeki lecą, bo jest wszystko uszkodzone. Nie wiem, to po prostu kataklizm. Absolutnie. We wszystkich miastach Kotliny Kłodzkiej trwa szacowanie strat. Tylko w Lądku Zdroju i Stroniu Śląskim zagrożonych koniecznością wyburzenia może być ponad 100 budynków. Dodajmy, że wstępne straty spowodowane przez powódź na Dolnym Śląsku oszacowano na prawie 4 miliardy złotych. Natomiast ze względu na dynamiczną sytuację ta kwota z pewnością będzie się zwiększać. Teraz popatrzymy na ten rejon południowo-zachodniej Polski trochę szerzej. Powiemy o ziemi kłodzkiej. W Kłodzku jest Jarosław Wrona, dziennikarz Radia Wrocław, który w ostatnich dniach relacjonował sytuację właśnie w ziemi kłodzkiej na naszej antenie. Powiedz, jaka sytuacja jest teraz na tych zalanych terenach, jak przebiega to sprzątanie, jak radzą sobie z tym sprzątaniem mieszkańcy? To rozpocznę od apelu, bo wszyscy mówimy ziemia kłodzka, a tutaj trzeba podkreślić, że ucierpiały tylko niektóre miejscowości i nie jest to powód, by nie odwiedzać ich wcale. Polanica, Zdrój, Duszniki, Kudowa, Góry Stołowe czy Międzygórze są cały czas otwarte dla turystów. No i jeśli nie chcemy pogłębiać tego dramatu regionu, to nie należy rezygnować z podróży do miejscowości, które wcale nie ucierpiały. Potem jak opadła woda, takie miejscowości jak Bielice, Stronie Śląskie, Gierałtów, Radochów koło Lądka Zdroju były zupełnie odcięte od świata. No i tam pierwsza pomoc docierała drogą lotniczą. To zmieniało się z godziny na godzinę. Ktoś koparką na przykład usypał przejazd dla kładów i już było sprawniej wtedy nieść pomoc. Te pierwsze doby rzeczywiście były trudne, zwłaszcza w czasie zimnych nocy bez prądu i światła, często też ciepłego posiłku. No a wsparcie, jakie odczuli mieszkańcy, nastąpiło po wizycie premiera Donalda Tuska, który na własne oczy zobaczył skalę zniszczeń i potrzeb. Przyjechało kilka tysięcy żołnierzy, docelowo ma ich być ponad 10 tysięcy. Jednostki straży pożarnych z całego kraju, również z Niemiec i ze Szwecji. No ale pomoc na wielką skalę fale płynęła od ludzi z całego kraju. Trzeba było wprowadzać zasady jednokierunkowego poruszania się wąskimi drogami, bo tworzyły się już nawet zatory. No a na lokalnej grupie w mediach społecznościowych pojawiało się i zresztą pojawia się do dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy postów dziennie od tych, którzy chcą nieść pomoc i od tych, którzy tej pomocy potrzebują. Do tego świetnie zadziałały powiatowe i gminne huby, czyli stacje logistyczne, które doskonale wiedzą, co w danym momencie potrzebuje dana miejscowość. A w tych małych wsiach działają fantastyczni ludzie, którzy nie wiem w jaki sposób, ale ogarniają setki telefonów i to, gdzie dane materiały mają trafić. Sytuacja jest już stabilna. Zaczęło się teraz wielkie sprzątanie w gminach Lądek Zdrój i Stronie Śląskie. Zarządzaniem kryzysowym kieruje nadbrygadier Michał Kamieniecki, warmińsko-mazurski komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Człowiek z wielkim doświadczeniem. No i każdego dnia obserwowałem też i obserwuję nadal dramaty ludzi, którzy już niczym automaty wyrzucają z mieszkań domów zniszczone przez wodę rzeczy po prostu na ulicę przed dom. Ten zniszczony krajobraz przypomina wojnę, ale mieszkańcy nie poddają się i wierzą, że uda się odbudować tę część ziemi kłodzkiej, jednego z piękniejszych regionów naszego kraju. Kiedy wraca prąd, radość jest wielka. Mamy prąd! Ale wy czy my? Wszyscy! Jezus Maria! A to ja o tym mówiła właśnie, żeby... Widzicie, panie, to takie... O Jezus Maria! No i już tak wraca po trochę. Jezu! To są łzy szczęścia. Przecudownie. To jest też czas liczenia strat i tylko w Kłodzku burmistrz Michał Piszko wstępnie oszacował je na 250 milionów złotych. Kilka lat potrwa odbudowa zniszczonej infrastruktury miejskiej i dróg, jak ta wojewódzka prowadząca z Żelazna do Stronia Śląskiego. Służby już teraz robią wszystko, by je udrożnić, no i na pewno przez pierwsze lata nie pojedziemy w takim komforcie, jak było to do tej pory. Na tę chwilę najbardziej potrzebne są po prostu ręce do pracy, lokalne magazyny wypełnione są już po dachy i zazwyczaj nie przyjmują już darów. Te należy kierować do tych największych centrów powiatowych, czy jak na przykład w Kłodzku, w twierdzy Kłodzko. Nie potrzeba już wody i jedzenia. Gminy głównie apelują o sprzęt, jak osuszacze, taczki, łopaty. No i też z pewnością za chwilę przyjdzie czas na materiały budowlane. Pomagajmy z głową i najlepiej w tym celu kontaktować się z lokalnymi centrami i punktami logistycznymi. Oni najlepiej wiedzą, czego trzeba w danej miejscowości i te rzeczy do potrzebujących trafią jak najszybciej. Na każdej gminnej stronie czy w mediach społecznościowych znajdziemy odpowiednie kontakty i numery telefonów. Jarosław Wrona, dziennikarz Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za tę relację. To jest raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. Pomagajmy z głową, słyszeliśmy w relacji Jarosława Wrony i teraz właśnie o tej pomocy będziemy rozmawiać. Mamy połączenie z Ireneuszem Krauze, wicedyrektorem Caritas Polska, jednej z tych organizacji, która właśnie jest na pierwszej linii frontu i pomaga powodzianom. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Wartość pomocy, jaką Caritas Polska już przekazała, tej pomocy rzeczowej, to jest nawet kilka milionów złotych. Proszę powiedzieć, co już udało się dostarczyć na miejsce i z jakimi prośbami, apelami, może zamówieniami spotykają się państwo na miejscach zalanych przez wodę? Tak, to prawda. Jesteśmy w tym momencie, można powiedzieć, w drugiej fazie pomocy, pomagania, tak, czyli tej fazie sprzątania. Pierwsze to było ratowanie i ta trzecia faza, do której już się przygotowujemy, czyli budowa długofalowego programu. Jeżeli chodzi o obecną sytuację, tak jak pani redaktor pyta, przekazujemy przede wszystkim sprzęt. Oczywiście woda i żywność w wielu miejscach wydaje się, że jest niepotrzebna, jednak z lokalnego naszego rozeznania, szczególnie w małych miejscowościach, wsiach przede wszystkim, choćby w Kotlinie Kłodzkiej, ciągle wiele miejsc jest niedostępnych albo bardzo słabo dostępnych, dlatego tam staramy się koncentrować na osobach starszych czy też samotnych. Jeżeli chodzi o sprzęt, przekazaliśmy już grubo ponad 100 agregatów, około 300 osuszaczy, i też zamawiamy na grzewnice, ponieważ osuszacze są coraz bardziej coraz trudniej dostępne, ale oczywiście te zakupy będziemy kontynuować i przekazania, ponieważ jesteśmy świadomi, że ta pomoc będzie tego typu potrzebna przez kolejne nawet miesiące. Są także to myki ciśnieniowe, tych przekazaliśmy już ponad 400 i ponad 1000 butli gazowych i palników. Oczywiście tu są też łóżka, materace, no i środki czystości, tak, potrzebne do odkażania, do oczyszczenia. Także wiadomo, łopaty, wiadra, taczki, no to wszystko, co w tym momencie jest najbardziej potrzebne. Pan był tam na miejscach zalanych w ramach delegacji Caritasu. Proszę powiedzieć, z jakimi nastrojami, z jakimi prośbami się pan spotkał? Co mówią mieszkańcy tych zalanych terenów? Tak, to znaczy musimy zdawać sobie sprawę, że obszar jest rozległy. Obejmuje kilka województw, tak, więc ta sytuacja na miejscu jest bardzo dynamiczna i zróżnicowana. Oczywiście, tak jak już powiedziałem, w wielu miejscach nie brakuje na przykład wody czy żywności, ale są miejsca, gdzie na przykład prądu nie będzie do końca roku. To już wiemy, tak? Mówili mieszkańcy na przykład w małych wsiach. Zakłady energetyczne tak szacują, tyle potrwa naprawianie, więc oczywiście wszelki sprzęt będzie potrzebny przez bardzo długi czas, jak choćby właśnie agregaty, ale także butle na przykład gazowe czy palniki, no bo na czymś trzeba posiłki ugotować. A szczególnie jeżeli mówimy o małych miejscowościach, to może potrwać bardzo długo. Oczywiście środki czystości, tak, i wszystko to, co potrzebne jest do sprzątania, no i przede wszystkim osuszacze. Wszyscy się obawiają oczywiście zimy, więc to będzie jeszcze długo potrzebne. Caritas to jest organizacja, która ma swoje oddziały w całej Polsce. Dzięki temu też ta zbiórka środków i zbiórka rzeczowa organizowana jest w całej Polsce. Cały czas trwa akcja Paczka dla Powodzian. Każdy może stworzyć taką gotową paczkę do transportu na tereny dotknięte powodzią. Bardzo ważne też jest, chyba to podkreślmy, to, żeby właśnie kierować swoją pomoc, swoje paczki do organizacji, które się taką pomocą zajmują, żeby nie robić tego indywidualnie, bo często na przykład dochodzi do zakorkowania dróg, wąskich dróg do niektórych terenów i zablokowania dojazdu do tych dróg. Tak, jeżeli chodzi o chęć pomocy przez osoby indywidualne, stworzyliśmy taki szybki program Paczki dla Powodzian na stronie caritas.pl. Można podejrzeć taką listę produktów najpotrzebniejszych, skompletować taką paczkę i przynieść do najbliższego oddziału, do najbliższej placówki Caritas. Ponieważ wiemy, że przez długi czas będzie to potrzebne, tak jak powiedziałem, tam na przykład są dane instant, które łatwo przygotować i w tych terenach trudno dostępnych przez długi czas będzie to potrzebne. Jeżeli chodzi o pomoc firm czy też osób, które chcą coś ofiarować, większe ilości, tak, zapraszamy do kontaktu z Caritas Polska na adres mailowy powódź@caritas.org.pl i tam można deklarować, cały czas dostajemy prośby, tak, od firm choćby, które na przykład chcą w większej ilości ofiarować meble, na przykład kuchenne albo jakiś sprzęt. Więc to się dzieje, tak? Równocześnie prowadzimy zbiórkę ogólnopolską finansową i z tej zbiórki zostanie przygotowany, właściwie już to się dzieje, duży, wielomodułowy program, taki długofalowy. Na pewno będzie tam pomoc w remontach, ale też pomoc psychologiczna. Chcemy także organizować kolonie dla dzieci, więc będzie taka to długofalowa i wielomodułowa pomoc. To bardzo ważne, ponieważ teraz ta natychmiastowa pomoc i wsparcie dla powodzian tuż po tym, jak ta woda ustąpiła, jest bardzo ważna, ale także ta pomoc długotrwała, bo przecież odbudowa i sprzątanie tych miast i miejscowości będzie trwało jeszcze wiele tygodni i wiele miesięcy i powodzianie na pewno będą liczyć na wsparcie także za kilka tygodni czy miesięcy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Przypomnijmy jeszcze, że dziś przed kościołami w całej Polsce zbiórka Caritas Polska właśnie na pomoc powodzianom. Więc jeżeli wybierają się Państwo do kościoła, to proszę zabrać ze sobą także gotówkę dla powodzian. Ireneusz Krause, wicedyrektor Caritas Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To jest raport powodziowy. I jeżeli chodzi o te długofalowe skutki powodzi, tak jak powiedziałam, mieszkańcy zalanych miejscowości będą się zmagać z tego typu skutkami jeszcze przez wiele tygodni i miesięcy. To także dotyczy studentów, którzy w wielu przypadkach nie będą mogli udać się na zajęcia. Dlatego uczelnie z terenów dotkniętych powodzią uruchamiają pomoc dla studentów. Są to zasiłki, zapomogi i zbiórki przez uczelniane fundacje. Jak to dokładnie wygląda, o tym opowie Izabela Kostyszyn. Rektor Politechniki Wrocławskiej już 16 września zdecydował o udzielaniu wsparcia pracownikom i studentom uczelni poszkodowanym w wyniku powodzi. Jak mówi rzecznik uczelni Michał Ciepielewski, poszkodowani otrzymają pomoc finansową. Pracownicy 5000 zł na osobę jednorazowej zapomogi, a studenci 1500 zł na osobę. Wnioski w tej sprawie będzie można składać już od poniedziałku 23 września i będą rozpatrywane na bieżąco. Od 23 września, czyli od poniedziałku do 4 października na Politechnice Wrocławskiej prowadzony będzie kwaterunek w domach studenckich. Tu także można liczyć na ułatwienia. Jeśli będzie taka potrzeba, to oczywiście wydłużymy ten termin. Studenci zapisywali się na konkretne daty przyjazdu i jeśli ktoś chciałby zmienić zarezerwowany wcześniej termin, to również nie ma takiego problemu. Prosimy tylko o wcześniejszy kontakt z kierownikami akademików. Rękę do poszkodowanych wyciąga również Uniwersytet Wrocławski. Osoby, które mają miejsce w akademiku, mogą już teraz poza harmonogramem zajmować tam miejsca. Uczelnia będzie też pomagać finansowo, zapewnia rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Wrocławskiego Katarzyna Górowicz-Maćkiewicz. Przygotowujemy zapomogi. Górna granica tych zapomóg zwiększy się z 2,5 tysiąca do 5 tysięcy, a w wyjątkowych sytuacjach będzie mogła być również podwyższona z tych 5 do około 7 tysięcy złotych. Pomoc finansową dla studentów, którzy z powodu powodzi znaleźli się w trudnej sytuacji, oferuje też Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, informuje kierownik Działu Spraw Studenckich uczelni Joanna Kluz. Mogą przede wszystkim skorzystać z zapomogi. Zapomoga to taka jednorazowa pomoc w wysokości do 2,5 tysiąca złotych. I takie wnioski rozpatrywane są natychmiast przez komisję stypendialną. Następną pomoc, jakiej student może skorzystać, to oczywiście stypendium socjalne albo zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne, jeżeli student płaci za studia. Na wsparcie mogą liczyć także studenci Uniwersytetu WSB Merito, zarówno we Wrocławiu, jak i w Opolu, zapewnia Edyta Domagała z tej uczelni. Studenci Uniwersytetu WSB Merito z obu naszych wydziałów, Wydziału Finansów i Zarządzania we Wrocławiu oraz Wydziału Ekonomicznego w Opolu, mogą wnioskować o przyznanie zapomogi. Jest to bezzwrotna pomoc w kwocie do 4000 zł. Aby ją otrzymać, trzeba złożyć wniosek w Dziale Obsługi Finansowej Studenta na swoim wydziale. Zapomogi finansowe dostaną również studenci i pracownicy Uniwersytetu Opolskiego. Można się o nie starać już teraz, podkreśla rzeczniczka prasowa uczelni Katarzyna Kownacka. Studenci, którzy chcą skorzystać z tej pomocy, powinni złożyć wniosek przez system USOS, a o szczegółowe informacje mogą pytać w Biurze Spraw Studenckich. Poza tym w domach studenta zostały też przygotowane miejsca dla naszych studentów zamieszkujących tereny objęte powodzią. Wszyscy, którym przyznano miejsca w akademikach i którzy mieli kwaterować się pod koniec września, tych wszystkich informujemy, że mogą zamieszkać w naszych akademikach już od teraz. Dodatkowo Fundacja Uniwersytetu Opolskiego rozpoczęła zbiórkę na rzecz wsparcia poszkodowanych studentów. Wszyscy, którzy ucierpieli podczas powodzi, mogą się w tej sprawie kontaktować z fundacją drogą mailową pod adresem pomoc@fundacjauo.pl. Na ten adres mogą pisać również ci, którzy taką pomoc chcą udzielić naszym studentom. Ponadto Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przygotowały pomoc psychologiczną. Specjaliści są dostępni zarówno dla studentów, jak i pracowników, a porady i konsultacje są bezpłatne. Dopiero co Brzeg Dolny zabezpieczał wały przed falą kulminacyjną na Odrze, a dziś Głogów, tak jak już mówiliśmy w naszej audycji, robi co może, żeby ich wały wytrzymały. Fala ma przejść przez miejscowość za około 1,5 godziny. W każdym z tych przypadków to mieszkańcy rzucają wszystko i ratują swoje miasto. Na szczęście nie są sami, bo na miejscu pomagają im służby, w tym strażacy. Jakie są ich zadania? O tym Patryk Kuniszewicz i jego gość. Jan Kaczor, emerytowany oficer Państwowej Straży Pożarnej. W tej chwili jestem na emeryturze, ale ze względu na to, że to już moja jest trzecia powódź, którą tutaj prowadzę, no dlatego jestem w sztabie, tutaj pomagam, wspomagam zarządzanie kryzysowe gminy. No i koordynuje pan to, co najważniejsze, prace między innymi strażaków. Z tego, co się zdążyłem zorientować, OSP, PSP, ramię w ramię. Tak, tutaj nie ma podziału na OSP, PSP. W tej chwili mamy też kadetów ze szkoły aspirantów, przyjechali do nas. grupa już poszła w teren do pracy, także tutaj w tej chwili nie rozróżniamy. Strażak jest strażak, mają swoje zadania. Część pracuje przy układaniu wałów, wzmacnianiu wałów, część pracuje przy pompowaniu, ale to mówię, są zadania wyznaczone i nie dzielimy na rodzaje strażaków. Ale to, co jest dla mnie najważniejsze, bo przyglądam się temu, to jest naprawdę plac boju. Mężczyźni ładują piasek do worków, kobiety te worki przygotowują, łącznie ze sznurkami. Widziałem wojsko, które też na wałach radzi sobie dzielnie z układaniem tych worków. Strażacy mają też pewną wiedzę specjalistyczną, z której można skorzystać. No i przede wszystkim sprzęt, choćby do przepompowania wody. Czy to się tu przydaje? W tej chwili jeszcze sprzęt do pompowania sporadycznie, tylko w praktycznie chyba w dwóch czy trzech miejscach używamy. To jest w tej chwili jeszcze nam niepotrzebne, nie ma aż takich przesiąków czy zalań, żeby trzeba było używać tego sprzętu. Natomiast sprzęt inny typu najaśnice, szczególnie w godzinach wieczornych, nocnych, ponieważ praca tutaj trwa, nie ma godzin, że kończymy o zmroku, tylko praca trwa do godziny drugiej, trzeciej w nocy, to wtedy są potrzebne najaśnice, tu musimy oświetlić teren, chociażby dla bezpieczeństwa tych mieszkańców, którzy tutaj tak gromadnie przychodzą i pomagają, ponieważ no jednak dużo ciężkiego sprzętu tutaj jeździ między nimi, to ten plac musi być oświetlony, musi być zabezpieczony dla ich bezpieczeństwa. Obok policji, wojska, straży pożarnej zobaczyłem również ratowników. Tak, mam na imię Piotr. I Przemysław. Skąd jesteście? Z Sochaczewa. To kawałek drogi. I no, co tutaj robi Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe? No pomagamy jak tylko możemy. Ale działania na Odrze czy wzmacnianie wałów? Na tą chwilę wzmacnialiśmy wały. Ilu jest ratowników? Ze sobą na wszelki wypadek motorówki, sprzęt wodny, aby w razie czego wypłynąć, ratować ludzi, ale pomagamy przy zaporach, aby nie wpłynęło do ludzi, nie zalewało domów po prostu. Co prawda ja z wami rozmawiam, ale za wami można powiedzieć cały pluton. Tak jest. Jest nas po prostu gromada, ponieważ jeden człowiek by nie wystarczył. Potrzeba było 30 ludzi, żeby rozłożyć te worki, bo przyjeżdżały samochody, wysypywały i trzeba było zabezpieczać dookoła całe podwórko. Czy to jest bezpieczne i czy wy jesteście przygotowani na takie warunki, kiedy idzie fala wezbraniowa i nie ma co z nią walczyć, ale jednak na wodę trzeba wypłynąć? No tak, jakby była taka potrzeba, to jesteśmy uzbrojeni w łódki, w sprzęt niezbędny do ratowania, do ewakuacji ludzi, więc no, jesteśmy przygotowani do tego. Czy to jest trudniejsza sytuacja niż pilnowanie, nadzorowanie czy to rzeki, czy jeziora? No zdecydowanie jest trudniejsza, bo tutaj nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. W każdej chwili grozi nam, że po prostu będzie płynęła kłoda, drzewo i może uderzać w nas. My płyniemy łódką, tak samo może w łódkę trafić. Więc to musimy patrolować, patrzeć, co się dzieje, żeby uniknąć tego zderzenia. Czyli absolutnie nie zbliżamy się do wału, tym bardziej nie wchodzimy do wody. Tak jest. Unikamy takich rzeczy, by nie stracić życia oraz żeby nie narazić czyjegoś, ponieważ ktoś może skoczyć, żeby ratować tę osobę. I wtedy zginą dwie osoby. Z pogranicza województw dolnośląskiego i lubuskiego Patryk Kuniszewicz i jego goście. To jest raport powodziowy. A teraz już Nysa. Łączymy się z panem Arturem Kamińskim, dyrektorem szpitala powiatowego w Nysie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. No, szpital w Nysie to oczywiście jeden z tych budynków, które ogromnie ucierpiały podczas tegorocznej powodzi. Proszę powiedzieć, jak duże są straty? Czy one już zostały oszacowane i w jakim stanie teraz znajduje się szpital? Oczywiście wstępnie szacujemy straty. Z takich wstępnych szacunków jest to poziom między 50 a 100 milionów złotych, bo konstrukcja szpitala to jeszcze jest konstrukcja sprzed kilkudziesięciu lat, taka standardowa, gdzie całe przyziemie szpitala to było serce diagnostyczne szpitala, czyli cała diagnostyka, cały sprzęt, dwie pracownie tomografii komputerowej, pracownia rezonansu magnetycznego, pracownia laboratorium. A bez tych pracowni trudno, żeby szpital funkcjonował. Tak, bo serce było w przyziemiu, cała diagnostyka była w przyziemiu i to zostało zalane do 1,50 m, 1,60 m, a od parteru w górę do drugiej kondygnacji były oddziały szpitalne. Oddziały szpitalne nie zostały zalane, ale no, nie mogą funkcjonować, nie mogą działać, kiedy nie mamy całej diagnostyki. No i to jest problem naszego szpitala i te straty też związane są z całą infrastrukturą, bo przy ziemi mieliśmy także szpitalny oddział ratunkowy, jeden z kilku na terenie województwa opolskiego, a ostatnio ilość pacjentów, których przyjmowaliśmy do szpitalnego oddziału ratunkowego, była znacząco większa, ponieważ na przykład w Ząbkowicach Śląskich, tutaj na terenie Dolnego Śląska, Jeden z oddziałów, szpitalnego oddziału ratunkowego został zawieszony i przyjmowaliśmy w ostatnim czasie znacznie więcej pacjentów. Tak więc no, bardzo trudna sytuacja dla nas i szpital na dzień dzisiejszy nie działa, bo nie mamy diagnostyki i robimy wszystko, żeby mobilnie się uruchomić. Zaczął działać za to szpital polowy przy szpitalu w Nysie, który przyjął już prawie 190 pacjentów. Gdzie poza tym szpitalem polowym mogą kierować się pacjenci, którzy potrzebują pomocy szpitalnej? Tak, szpital polowy działa. Inicjatywa Ministerstwa Obrony, inicjatywa rządowa, także bardzo dobrze koordynowana i przy dużym wsparciu starosty nyskiego Daniela Palimonki, zarządu powiatu w Nysie i naszej współpracy z ZOZ-em w Nysie. Tam są też nasi lekarze, którzy uzupełniają kadrę w szpitalu polowym. Przede wszystkim tam można uzyskać taką podstawową opiekę zdrowotną oraz jest też lekarz pediatra, czyli lekarz dla dzieci. Ale nasze szpitalne poradnie działające przy szpitalu powiatowym w Nysie wszystkie działają. Mamy poradni, ponieważ one nie zostały zalane. Tak więc na stronie www.zos.nysa.pl jest wykaz wszystkich poradni, w jakich godzinach one codziennie działają. Niektóre są wydłużone, te godziny poradniane od rana do wieczora. Wszystkich lekarzy, jakich mamy tam, skierowaliśmy, więc wszystkie poradnie działają w szpitalu w Nysie, na ulicy Ogrodowej w Nysie. To jest jakby druga rzecz, bo ten szpital polowy jest koło hali Nysa. No i działa też nasz ZOL w Paczkowie, który nie został zalany. Tam mamy 80 paru kuracjuszy, więc też wzmocniliśmy tam pielęgniarkami salowymi ten oddział, bo po prostu lekarze i nasze pielęgniarki salowe, nie pracując na oddziałach szpitalnych, wzmocniły te miejsca, gdzie szpital nasz działa i wspierają jeszcze swoimi rękoma, swoim czasem pracę szpitala polowego. Tak to wygląda w Nysie. Czyli przypomnijmy adres internetowy www.zoz.nysa.pl. Tam mieszkańcy Nysy i okolicy znajdą potrzebne informacje dotyczące funkcjonowania poradni szpitala powiatowego w Nysie. Powiedzmy jeszcze, jak długo mogą potrwać prace zarówno dotyczące sprzątania, jak i odbudowy szpitala i kiedy ten szpital według pana dyrektora będzie mógł zostać ponownie otwarty? Prace porządkowe i sprzątanie już kończymy. Ja myślę, że poniedziałek, wtorek to będzie już finalizacja tych prac, bo olbrzymie wsparcie, zaangażowanie wolontariuszy, służb mundurowych, wojska pomogło nam tak naprawdę w kilka dni uprzątnąć kilka tysięcy metrów kwadratowych przyziemia szpitala i jesteśmy na finiszu. Będzie się zaczynało osuszanie tych wszystkich pomieszczeń znajdujących się przy ziemiu, ale dzisiaj podejmujemy kroki jako dyrekcja szpitala, jako zarząd powiatu w Nysie, starosta Nyski, żeby jak najszybciej pozyskać sprzęt mobilny, czyli mobilny tomograf, mobilny rezonans i mobilne laboratorium, mówiąc kolokwialnie, w naczepie na kołach, które przyjedzie. Mamy już na to pomysł, jak wpiąć ten cały sprzęt do naszego systemu szpitalnego. Jak pozyskamy mobilny sprzęt, to możemy uruchomić szpital od razu, ponieważ mamy kadrę, mamy niezalane oddziały, a sprzęt pozyskamy mobilny. I na czas działania szpitala w takim trybie mobilnym będziemy mogli wtedy odbudowywać te pracownie sprzętowe, już takie standardowe. I to jest jakieś 3 miesiące na odbudowanie pracowni, ale jak pozyskamy sprzęt, ja myślę, że do 3-4 tygodni jest szansa uruchomić cały szpital. I taki jest nasz cel dyrekcji i zarządu powiatu w Nysie. Oby ten sprzęt mobilny dotarł jak najszybciej. Pan Artur Kamiński, dyrektor szpitala powiatowego w Nysie, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. To jest raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. O tym, jak istotną rolę odgrywają dziś media społecznościowe, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. O tym, jak przydają się podczas akcji pomocowych, wiedzą doskonale mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic. Na Facebooku działa specjalna grupa z ogłoszeniami o najpilniejszych potrzebach powodzian w Kotlinie Jeleniogórskiej. Korzysta z niej społeczna ekipa pomocowa, która dociera ze wsparciem tam, gdzie jest potrzebne. Piszą poszkodowani, czego potrzebują, piszą też sąsiedzi poszkodowanych, piszą też ludzie, którzy sami z siebie pomagają. Anna Konieczyńska, inicjatorka akcji. Dają sygnał na grupie, wiemy co zorganizować, pod jaki adres i podjeżdżamy z tym. Często zakładam takie tematyczne grupy, jak coś się dzieje, no żeby też nie było takiego chaosu i w jednym miejscu wszystko było, żeby można było łatwo pomóc. Na przykład rozdajemy pralki, kuchenki gazowe, osuszacze, środki czystości, kołdry, ciepłe jedzenie, które woziliśmy przez pierwsze dni, wodę pitną też woziliśmy oczywiście, chociażby karmę dla psów czy kotów. Dowiedziałam się z Facebooka, że jest człowiek, który potrzebuje lodówkę, kuchenkę, jakieś naczynia. No, podosłownie wszystko, bo wszystko stracił, wszystko mu z domu wymyło. Anna Stelmach, szefowa baru w Karpaczu. Stwierdziłam, że mam taką, mogę się nią podzielić i udało się dostarczyć jeszcze tego samego dnia. Najbardziej mną wstrząsnęła sytuacja, kiedy w Łomnicy zawoziłam też jakieś tam potrzebne rzeczy i zobaczyłam tak jakby stelaż od łóżka, na którym się suszyły buty. Łza się wokół zakręciła, bo widać było, że te buty tak naprawdę już się nie będą nadawały do użytku. No, ludzie próbują jeszcze z tego wszystkiego, co stracili, odzyskać cokolwiek, żeby no, móc dalej egzystować. Nie tylko pomoc w formie datków jest potrzebna, ale też w formie rąk do pracy w mieszkaniu, które jest po powodzi. Wojciech Szczepański, właściciel firmy remontowej. Mogę pomóc przy tynkach, przy gładziach, przy malowaniu, odrestaurowywaniu ścian, podłóg, osadzaniu drzwi, ewentualnie jakaś tam drobna pomoc z elektryką, jeżeli też coś szwankuje, to moja działka. Robimy, że tak to określę, po koszt. Tak. Od razu po wstawieniu ogłoszenia na Facebooku bardzo dużo osób znalazło to ogłoszenie i zgłosiło się po pomoc. W poniedziałek jadę na pierwsze oględziny, ustalimy zakres prac. My zajmujemy się wypompowywaniem wody z zalanych piwnic po sesji domów jednorodzinnych. Jest nas czterech, dwóch kolegów Michałów, jeden kolega Jakub i ja jestem Marcin. Jesteśmy z jednostki OSP Mokobody w powiecie siedleckim na Mazowszu i działamy, pomagamy. Zdajemy sobie sprawę, że Straż Pożarna ma dużo innych, też ciężkich, jeszcze bardziej poważnych zajęć, więc my tutaj pomagamy bezpośrednio mieszkańcom w tym, żeby mogli zacząć sprzątać te swoje zalane domy, zalane posesje. Ja z Karpacza jestem i bardzo źle się z tym czuję, że ta woda na mnie wyrządziła jakiś tam wielki szkód, ale z taką siłą rwała w dół i tym ludziom tam niżej zaszkodziła mocno. Tę relację z Jeleniej Góry przygotował Olaf Warzyński. Raport powodziowy. A teraz mamy połączenie z panem Jackiem Wanickim z portalu głuchołazy.eu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Głuchołazy to jest jedno z tych miast, które no najlepiej obrazują to, jakie straty i co dokonała wielka woda w miastach w południowo-zachodniej Polsce. W Głuchołazach, jak podobnie i w innych miastach zalanych przez wodę, trwa teraz walka z czasem, chyba tak możemy powiedzieć, zarówno jeżeli chodzi o osuszanie tych zalanych budynków, jak i sprzątanie, zanim temperatura spadnie, zanim przyjdzie zima. Proszę powiedzieć, jak mieszkańcy Głuchołaz radzą sobie zarówno z tym sprzątaniem, jak i z osuszaniem swoich domów i budynków. W Głuchołazach, tak jak pani powiedziała, trwa wielkie sprzątanie. Mieszkańców, strażaków, żołnierzy, wolontariuszy, pomagają też służby gazowe, elektryczne. Ulice zostały, te główne ulice zostały udrożnione z tego błota. Natomiast kiedy idzie się przez miasto, na poboczach zalegają rzeczy, które zostały zniszczone w czasie powodzi. Tych rzeczy jest taka ilość, że po prostu przez człowieka przechodzą ciarki i strasznie się człowiek czuje. Jeżeli chodzi o to, co jest potrzebne, to z tego, co się dowiaduje, to najwięcej i największe potrzeby to są osuszacze, czyli urządzenia, które by w efektywny sposób osuszyły te mieszkania. Czyli wciąż jest za mało jeszcze w Głuchołazach. Tak, bo jak nawet dzisiaj żeśmy tutaj przez miasto przechodzili, to właśnie osoby cały czas właśnie mówiły o tym, że takie osuszacze by były niezbędne. No i Głuchołazy mają też wielki problem z uszkodzonym ujęciem wody. Aktualnie jest to tak rozwiązywane, że woda jest przywożona beczkowozami i wlewana do wodociągu i z tego wodociągu jest dystrybuowana do mieszkań, ale duża ilość jeszcze mieszkańców nie ma wody albo ją mam chwilowo, więc to jest wielki problem i kolejny ten most, który w czasie powodzi powodzi został zniszczony. Są też miejsca, do których można tylko na nogach dotrzeć. No i oczywiście to nie tylko Głuchołazy, ale gmina Głuchołazy. Tam wiele tych miejscowości było nad takimi mniejszymi rzekami, które stały się wielkimi, wielką rzeką i poniszczyły tym ludziom dojścia do ich posesji poprzez takie mostki, do których, które były wybudowane, żeby mogli się do swoich posesji dostać. Więc widać na ulicach wojsko, widać na ulicach strażaków, jest pomoc, jeżeli chodzi o wodę, to też ta woda jest butelkowana w różnych częściach miasta, rozłożona. Natomiast na pewno by się przydały to osuszacze, jakieś myjki ciśnieniowe. No i tutaj problem, który tu państwo musi pomóc, czyli uruchomienie ujęcia wody i udrożnienie mostu, znaczy zbudowanie go na tymczasowo przynajmniej. A proszę powiedzieć, troszeczkę pan już o tym powiedział, ale może troszeczkę więcej o tych nastrojach, które panują w Głuchołazach. Czy to jest jeszcze wciąż takie przytłoczenie tym, co się stało i tym, jak to teraz wygląda, to miasto i domy? Czy jednak jest taka wola walki, mówiąc kolokwialnie, i mobilizacja do działania? To znaczy generalnie osoby mówią, że inni mają gorzej, jakoś sobie poradzimy, jest pomoc taka sąsiedzka nawzajem, ale też spotkałem dzisiaj osobę, która powiedziała, że ona jednak chyba sprzeda mieszkanie i no bo to, co przeżyła, to do dzisiaj nie może się z tego otrząsnąć, więc te nastroje są różne, ale wydaje mi się, że przeważają te pozytywne. Oby tak właśnie było. Pan Jacek Wanicki, portal głuchołazy.eu. Bardzo dziękuję za tę relację. A teraz łączymy się z Wojciechem Stobą, który jest oczywiście w Pradze, nasz korespondent. Witaj, Wojtku. Dzień dobry. W Czechach sytuacja wyjątkowa, bo wybory samorządowe także na terenach dotkniętych przez powódź krótko po przejściu fali powodziowej. Powiedz, w jakich warunkach one przebiegały, no i jaka była frekwencja? No, wybory na tych terenach dotkniętych powodzią odbywały się w związku z zalaniem lokali często w takich improwizowanych warunkach. Członkowie komisji skarżyli się na to, że muszą siedzieć zamiast sprzątać swoje domy, posesje albo pomagać innym. Ludzie mieli inne sprawy na głowie. W efekcie wszędzie na tych zalanych przed tygodniem terenach frekwencja była dosyć niska. W miastach jak Jesionik czy Opawa jeszcze zbliżała się do 30%, ale już na przykład w czeskiej wsi to było 11%, w Pisecznej 17%, mniej więcej na tym poziomie kilkunastu procent. W tych najbardziej dotkniętych przez powódź miejscowościach ta frekwencja się utrzymywała. To powiedzmy jeszcze o wynikach tych wyborów. Porażkę poniosła partia pana premiera. Tak, partie, które tworzą centroprawicową koalicję rządzącą, odniosły porażkę. Bezapelacyjnie wygrało opozycyjne ugrupowanie ANO, byłego premiera, miliardera, oligarchy Andreja Babisza. W skali kraju 36% oddanych na tę partię głosów. No i spory przyrost poparcia praktycznie w każdym z regionów. Babisz powiedział po ogłoszeniu wyników, że chciałby powtórzyć ten wynik w przyszłym roku, kiedy w Czechach będą się odbywać wybory do Izby Poselskiej. No a szanse ma na to spore, bo popularność i poparcie dla koalicji rządzącej, którą kieruje premier Petr Fiala, jest z roku na rok coraz mniejsze. ANO wygrało w 10 z 13 regionów, w dwóch będzie rządzić samodzielnie, natomiast ugrupowania tworzące tę koalicję rządzącą kierowaną przez Fialę wygrały jedynie w dwóch regionach, na południu, jednym na północy. O totalnej klęsce mogą mówić piraci. Partia Piratów obroniła zaledwie kilka z 99 mandatów w skali całego kraju. No i teraz kierownictwo partii oddaje się do dyspozycji tak zwanego forum pirackiego, czyli wszyscy członkowie będą głosować nad ewentualnym odwołaniem przywódców i powołaniem nowych. Czyli żółta kartka dla premiera Petra Fiali, świętuje zaś partia Andreja Babisza. Dziękuję ci bardzo. O wynikach wyborów samorządowych w Czechach mówił Wojciech Stobba, nasz korespondent w Pradze, i jego relacją kończymy specjalną audycję Trzech Anten Polskiego Radia. Raport powodziowy przez ostatnią godzinę emitowany był w radiowej Jedynce, Trójce oraz w Polskim Radiu 24. Ja dziękuję państwu bardzo za uwagę. Magdalena Skajewska, do usłyszenia.